sisi tulibaki kimya, ni nini ya mukutenda? Oh, watu kufa kama nyama, kwenu kama kawaida, hatutaki mambo ya giza. Oh, ni wakati wa kujenga, hatupendi kuzozana, twataka tumwangaza. Machozi ya Afrika imeshuka kuona damu, Kongomani wamechoka. Machozi ya Afrika imeshuka kuona damu, Kongomani wamechoka. Machozi ya Afrika imeshuka kuona damu, Kongomani wamechoka. Machozi